هری عشق طریق عشق پر آشوب و فتنه است ای چو فتد باد نخمتنده یاریش اندر سر سرابن از میان برخیز خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود خوشا کسی که در این راه